CD, la început citești și pe litere și viața pare o poezie. Nu știai că poți să zbori în avioane de hârtie. Spunea proful de mate, istrate, tu visezi, n-o să ajungi departe. Ha, e ciudat cum trece timpul, complicat că de fapt e atât de simplu. Mi-au spus că nu se poate, dar nu le-am dat dreptate. Și cea mai tare parte e că visele devin realitate. Vino cu mine și o să pot cânta. Chiar dacă ai pierdut, tu ce mai conta? Pe avioane de hârtie. Când eram mic asta părea o fantezie. Azi e o nouă melodie. Stau cu chirie, dar îmi țin speranța vie. Sunt român, deci trebuie să trag tare și trebuie să am răspunsuri la orice întrebare. Îmi bate inima atât de tare cardio când îmi au piesa în cluburi și la radio. Mi-au spus că nu se poate, dar nu le-am dat dreptate. Și cea mai tare parte e că visele devin realitate. Vino cu mine și o să pot cânta. Chiar dacă ai pierdut, tu ce mai conta? Lume care-i simplu să zbori. Vino cu mine să pictăm culori peste cerul gri, dincolo de nori. Lume care-i simplu să zbori. În avioane de hârtie, avioane de. Avioane de hârtie, e o fabrică de vise acolo în inima ta. Nu te da bătut și o să poți decola în avioane.